Aufgabe 2D. I. 4. 14. 7. 17. I. 1. 2. 3. 13. Oi. 9. 19. E. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18.